سورة الحشر مدنی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 24 آیات ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے پہلے کچھ پس منظر جاننا ضروری ہے جس میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا ہے کہ سورت مدنی ہے، تو جس دور میں یہ نازل ہوئی اس وقت مدینہ کے حالات کیا تھے، یا مدینہ کی مختصر سی تاریخ پہلے، اس میں یہود کا کردار اور پھر اس غزوے کی کچھ تفصیلات جس کا ذکر اس سورت میں پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو سورت النذیر بھی کہا ہے، نون دعاد یہ رہی، کیونکہ اس میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع مدینہ کے اندر آباد تھے، زرگری یا سنارگری کا کام کرتے تھے، یعنی لوہار بھی تھے سنار بھی تھے، ان کے پیشے دھاتوں سے متعلق تھے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس پھر مال و دولت کی کتنی کثرت ہوگی، کیونکہ صنعت کار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کے علاوہ مدینہ میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ بنو قینقاع کا تعلق خزرج کے ساتھ تھا، کیسا تعلق؟ حلیفانہ تعلق، اور خزرج بھی نسبتاً زیادہ مالدار تھے۔ اس کے برعکس بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں کے قبیلہ اوس سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ ان قبائل کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اوس اور خزرج کو باہم لڑاتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ، جسے یثرب کہا جاتا ہے، ایک بالکل معمولی سی بستی تھی۔ یہود اپنے مال کے اعتبار سے، پیشوں کے اعتبار سے، اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے، پڑھے لکھے ہونے کے اعتبار سے ان پر چھائے ہوئے تھے، اور یہ بستی کچھ ترقی نہ کر سکی تھی، کیونکہ کسی بھی قسم کا آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ سالہا سال سے ان کے درمیان لڑائیاں تھیں، ان کو کوئی ایسی مضبوط قیادت میسر نہ تھی جو ان کے درمیان اتفاق پیدا کرتی اور پھر یہ ترقی کرتے، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی قوم کے افراد کا باہم مل جل کر چلنا بے حد اہم ہوتا ہے۔ بہرحال یہود مالدار بھی تھے اور سود خور بھی تھے۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس لیے ان کو لڑنے کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا تھا، جس کے لیے وہ یہود سے قرض لیتے، اسلحہ چاہیے ہوتا تھا، وہ بھی انہی سے خریدتے تھے، اور اس طرح سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی قوت نہ تھی، معاشی لحاظ سے کوئی اہمیت ان کو حاصل نہ تھی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں کے داخلی مسائل کو حل کیا اور بہت ہی بہترین اقدامات کیے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، ایک مرکز کی بنیاد رکھی جہاں سب جمع ہو سکیں اللہ کے نام پر، پھر مہاجرین کو آباد کیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کیا، یعنی ان لوگوں کو متحد کرنے سے پہلے جو وقتی مسائل تھے پہلے ان کو حل کیا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے باہم حقوق و فرائض کی تعین کی، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کون کیا کام کرے گا، انصار کیا کریں گے، مہاجرین کیا کریں گے۔ ان مسائل سے فارغ ہو کر آپ نے یہود کے ساتھ، جو کہ اب مسلمانوں کے قریبی ہمسائے تھے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے اور ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں سب سے مشہور معاہدہ میثاق مدینہ ہے۔ مختلف مواقع پر جو آپ نے کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہوگی، اسکول کالجز وغیرہ میں یا ویسے اپنے شوق سے، تو اس میں یہ لفظ سب نے سن رکھا ہوگا، میثاق مدینہ۔ میثاق کا مطلب ہوتا معاہدہ۔ میثاق مدینہ اہل مدینہ یا مسلمانوں اور یہود کے درمیان تھا۔ یہ معاہدہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ آئندہ کی تاریخ میں اس معاہدے نے بہت اہم رول پلے کیا. اس معاہدے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے اندر بھی امن و امان قائم کیا جائے, اور اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہو تو مدینہ کے لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر, خواہ وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن ایک معاہدے اور اتحاد کے تحت باہر سے آنے والی قوتوں کا مقابلہ کر سکے. کیونکہ یہ بات تو جانی بوجھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے, اور آپ نے اگر بیت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ پڑھی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے اہل مدینہ کے ساتھ کس قسم کا معاہدہ کیا, اور انہوں نے کس قسم کے وعدے کیے کہ ہم آپ کا کس کس طرح خیال رکھیں گے جب آپ نے ہجرت کی تھی ان کی طرف, اور انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا تھا کہ وہ آپ کو قبول کرنے سے پہلے اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں جگہ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں, محض کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ کے یہود کو ایک معاہدے کا پابند کیا. اس معاہدے کی جو شقیں تھیں ان میں پہلی شق یہ تھی کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے, یہود اپنے دین پر عمل پیرا ہوں گے اور مسلمان اپنے دین پر, کوئی ایک دوسرے سے مزاحم نہ ہوگا. کیسی مذہبی رواداری کو قائم کیا, سب ایک نیشن ہے لیکن ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. اس میں آپ کی کس قدر وسعت ذہنی نمایاں ہو رہی. دوسرا یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے, نہ کہ گناہ پر. یعنی تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر یہ معاہدہ ہوگا, نہ کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے, یعنی اکٹھے مل کر مدینہ کا دفاع کیا جائے گا. چوتھی شق یہ تھی کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے, اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. یعنی اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو جنگی اخراجات سب مل کر ادا کریں گے, کیونکہ سب کو ملا کر ایک قوم بنایا گیا تھا. پانچویں چیز یہ کہ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. چھٹی بات, مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا, یعنی مظلوم کو تو مدد دی جائے گی لیکن ظالم کو پناہ نہیں دی جائے گی, کیونکہ عدل و انصاف کی بات یہی ہے. ساتھی بات, کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا, یعنی اگر حلیف نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی کو یا دوسرے حلیف کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے گا. نمبر 8, اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کچھ تو خون حرام ہوگا, یعنی آپس میں نہیں لڑیں گے. اور 9 بات, اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہی وہ معاہدہ تھا جس کی وجہ سے مدینہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی. یعنی مدینہ ایک ریاست بھی بنا, اس کو ایک طرح کی آزادی بھی ہوئی, اور باہم مختلف قسم کے رہنے والے مل کر ایک قوم بھی بن گئے. یہاں سے مدینہ کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سربراہ مملکت تسلیم کر لیا گیا. جب یہ مان لیا گیا کہ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہود اتنے چالاک تھے اور اتنے مفاد پرست تھے, تو انہوں نے یہ کس طرح مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سربراہ ہوں اور آپس کے لڑائی جھگڑے کا فیصلہ وہ کریں. بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات ان کے مفاد میں معلوم نہیں ہوتی, لیکن بات یہ ہے کہ عرصہ دراز سے مدینہ کے داخلی معاملات اس قدر منتشر تھے, اتنی بدامنی تھی, اور اکثریت یہودیوں کی چیرہ دستی اور ان کے فسادات سے بہت نالاں تھی, اس لیے مختلف قبائل کو اسی میں عافیت معلوم ہوئی کہ یہ معاہدہ کر لیا جائے. اور پھر جب باقی قبائل متحد ہوئے تو یہود کو بھی اس میں عافیت نظر آئی کہ وہ بھی اس بات پر اتفاق کرنے۔ اور ویسے یہود بھی بظاہر دیکھنے میں ایک نظر آتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی تین قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان کے درمیان بھی باہم منافرتیں تھیں۔ تو مجموعی طور پر مدینہ کے داخلی حالات اس قسم کے ہو چکے تھے کہ سب کو اسی میں عافیت نظر آئی، سب کو اپنی بھلائی اسی میں معلوم ہوئی۔ اور ویسے بھی چونکہ ہر شخص کی مذہبی آزادی اور شخصی آزادی کو تحفظ دیا گیا تھا، ہر ایک کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیا گیا تھا، اس لیے بظاہر کوئی ایسی وجہ نظر نہ آتی تھی کہ سب اس پر اتفاق نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر حالات چونکہ ایسے ہو گئے تھے کہ یہود کو یہ معاہدہ تسلیم کرنا تھا، انہوں نے کر لیا اور انہیں وقتی طور پر کچھ فائدے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ایک سیاسی ضرورت کے طور پر، ایک امن کی ضرورت کے طور پر تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن دل سے نہیں مانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ جاری رکھتے تھے، کسی نہ کسی طرح ان کو پریشان رکھتے تھے۔ اور مدینہ کے اندر اسلام کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے منافقین کا گروہ جو وجود میں آیا تھا، ان کے ساتھ ان کو پیدا کرنے والے بھی یا ان کو آگے بڑھانے والے بھی دراصل یہود ہی تھے، ان کے ساتھ ساز باز بھی ہمیشہ رکھتے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اثر و رسوخ رکھتے تھے، کیونکہ منافقین بھی دل سے مسلمان نہیں تھے، یہود نے بھی دل سے مسلمانوں کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان باہم کچھ چیزیں مشترک تھیں، اگرچہ دنیاوی مفادات اپنے اپنے تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اکٹھے تھے، ایک منفی بنیاد پر ان کا اتحاد تھا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے کی تفسیر میں یہ بات آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ بنو قینقاع، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ مدینہ کے اندر تھے، یعنی ان کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ زیادہ پڑتا تھا، بنو نذیر اور بنو قریظہ باہر کی طرف تھے۔ اب یہود میں سے بنو قینقاع شرارتوں میں پیش پیش تھے، کیونکہ بیچ میں جو رہتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار قینقاع میں جمع کیا اور فرمایا شرارتیں چھوڑ دو، یعنی جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا چلتا تھا کہ یہ منافقین کے ساتھ مل کر کس کس قسم کی سازشیں کرتے ہیں، کہاں کہاں سے مسلمانوں کو پرووک کرتے ہیں۔ آپ اعراض بھی برت رہے تھے، لیکن جنگ بدر میں چونکہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اور مضبوط ہو گئی، تو آپ نے ان سب کو بازار قینقاع میں جمع کیا اور سمجھایا کہ تم اپنی یہ شرارتیں چھوڑ دو، اس سے پیشتر کہ تمہیں ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش کو پڑ چکی، یعنی ان کے انجام سے عبرت پکڑو، اسلام قبول کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سابقہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا اور تم نے میدان مار لیا، لہذا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہم سے سابقہ پڑا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہودیوں کا یہ جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا، لیکن آپ نے پھر بھی صبر کیا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کو ان کی شرارتوں سے باز رہنے کے لیے سمجھا رہے ہیں، اور وہ جواباً انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایسے موقع پہ صبر کرنا ایک ریاست کے سربراہ کی طرف سے آپ کی کس قدر فراخ دلی کا ثبوت ہے۔ ایک کمزور انسان یا ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، وہ بھی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ خیرخواہی کے ساتھ ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور یہ الٹے پڑ رہے ہیں، کیونکہ دلوں میں حسد جو بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ کر، آپ کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ بہرحال یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور چند ہی دن کے بعد ایک سنار یہودی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کی تفصیل کہیں اور آئے گی۔ بہرحال اس کو ننگا کر دیا اس عورت کو۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے ایک پیپر دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ سوالات تھے، اور وہ سوالات کیا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج، یعنی ان کو ایکزائل کیوں کیا گیا، کیا یہ آپ کے رحمت اللہ العالمین ہونے کا ثبوت ہے، پھر یہ کہ بنو قینقاع کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا، پھر اسی طرح بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیوں کیا گیا۔ کیا یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یعنی صرف سوالات تھے، نتھنگ ایلس. لیکن جو بھی ایک دفعہ وہ سوالات پڑھے تو ہل جائے اور سخت بدگمان ہو جائے اپنے پیغمبر سے. افسوس یہ کہ اس وقت وہ سوالات میرے سامنے نہیں، اگر ہوتے تو میں پہلے آپ کو سوال دیتی، پھر اس کا جو کچھ میں اس وقت آپ کو کہہ رہی ہوں اس کی روشنی میں آپ کو خود جواب مل جاتا اور آپ جواب تیار بھی کر سکتے تھے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جب تک کسی بات کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو، اگر تاریخ پتہ ہی نہیں، سیرت پتہ ہی نہیں، اور صرف آپ اس طرح کے سوالات پڑھتے ہیں تو واقعی پریشان ہو جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو واقعات کا پس منظر معلوم ہو تو زیادہ بہتر طور پر ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ایمان پہ قائم رکھ سکتے ہیں. بہرحال مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس کو برسر بازار ننگا کر دیا. عورت نے چیخ پکار کی، قدرتی بات ہے، تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار ڈالا، یعنی اشتعال کا موقع تھا. پھر یہودیوں نے اس مسلمان پہ حملہ کر کے اسے مار ڈالا. اب مقتول مسلمان کے گھر والوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی کہ ہماری مدد کی جائے. نتیجے تن مسلمانوں اور بنو قینقاع کے درمیان ایک بلوہ ہو گیا، سخت فساد اور انتشار اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھایا گیا. یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے ہاں جا پہنچے. شیخیاں بگاڑنے والے یہود کو سامنے آ کر لڑنے کی جرت ہی نہ ہوئی. وہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارا واسطہ اناڑی قریش سے تھا، جب ہم سے واسطہ پڑے گا تو ہم بتائیں گے. اور ان کو سارا مان اس لیے تھا کہ ایک تو یہ کہ مالدار تھے، دوسرا یہ تھا کہ اسلحہ بہت تھا ان کے پاس. لیکن جب آپ ان کی خبر لینے کے لیے پہنچے تو سب قلعوں میں بند ہو گئے، کسی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی. 15 دن تک محاصرہ جاری رہا اور ایسے مروب ہوئے کہ یہ کہہ کے ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے جان و مال اور اولاد کے متعلق جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا، یعنی سرنڈر کر گئے. آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا. بعد میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی، جو اندر سے یہود کا بڑا ہمدرد اور حلیف تھا، اس کی پرزور سفارش کی وجہ سے آپ نے ان پر رحم کیا اور انہیں صرف جلا وطن کر دیا. یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا. یہ کل 700 لوگ تھے، جن میں سے 300 زرہ پوش تھے، یعنی اتنا اسلحہ تھا ان کے پاس. 700 کے قبیلے میں 300 کے پاس زرہ تھی. زرہ کا معلوم ہے آپ کو؟ وہی لوہے کا لباس، جنگی لباس جو جسم پہ پہن لیتے ہیں تو انسان ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا، مدینہ کے اندر آباد تھا. سب سے پہلے اسے جلا وطن کیا گیا. اس وقت کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ اہل مدینہ کو زج کیے رکھتے تھے. لیکن مدینہ والے جواباً کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس قیادت نہیں تھی، لیڈرشپ نہیں تھی، کون مقابلہ کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً شوال 2 ہجری کا مطلب کیا ہے تو 2.5 سال تقریباً ان کی حرکات دیکھی. لیکن معاملہ جب حد سے بڑھ گیا تو پھر ان کو سبق سکھانا چاہا. آپ چاہتے تو ان کو قتل کرتے، آپ چاہتے تو ان کو غلام بناتے ان کے فساد کے نتیجے میں، لیکن آپ نے ان کو ایگزائل کر دیا. بس یہ کہا کہ تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، یہاں سے نکل جاؤ، چلے گئے. اس طرح یہود کا ایک قبیلہ مدینہ سے نکل گیا.